میری جانب بھی ہو ایک نگاہ قدم، اے شفیع الولا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حدم، آپ شمع الضحى خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، شاہدِ گلمنن، جان شان زمن، صد باب محن، نور حق من وعن، مایا جان و تن، مرحبا انبیاء، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، اے جمیل شیم، اے امام الامم، آپ ہیں ہستیِ مغتنم، قبلائے محترم، اے رسول خدا خاتم الانبیاء، اے رسول خدا خاتم الانبیاء، فصیح البیان، اے بلیغ اللسان، اے وحید الزمان، ما ورائے گماں، آپ کا نور ہے از کرانتا کران، شاہدِ کبریا خاتم الانبیاء، شاہدِ کبریا خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ قدم، اے شفیع الولا خاتم الانبیاء، مرسلِ مرسلا، سرورِ عرشیا، ذات ہے باعث کن فی کا، راز عرض و سماں، نبی آپ شمس سطوحہ